وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Na hakika tumemuumba mtu nasi tunayajua yanayompitikia katika nafsi yake. Na sisi tuko karibu naye kuliko mshipa wa shingoni mwake. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anish shimali qa'id. Wanapopokea wapokeaji wawili wanaokaa kuliani na kushotoni. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hatamki neno ila karibu yake yupo mwangalizi tayari. Wajaat sakratul mauti bilhaq. Dhalika ma kunta minhu tahid. Na uchungu wa kutoka roho utamjia kwa haki. Hayo ndiyo uliokuwa ukiyakimbia. Wanufikha fis-sur. Dhalika yaumul wa'id. Na litapulizwa baragumu. Hiyo ndiyo siku ya miadi. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Na kila nafsi itakuja na pamoja nayo mchungaji na shahidi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kwa hakika ulikuwa umeghafilika na haya, basi leo tumekuondolea pazia lako, na kwa hivyo kuona kwako leo ni kukali. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. Na mwenzake atasema, huyu niliye naye mimi kisha tayarishwa. أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ. Mtupeni katika jahannam kila kafiri mwenye inda. Manna'in lil khairi mu'tadim murib. Akatazaye khairi arukaye mipaka mwenye kutia shaka. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil 'adhabish-shadid. Aliyeweka Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu, basi mtupeni katika adhabu kali. Qala qarinuhu rabb bana ma atwaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Mwenzake aseme, Mola wetu mlezi, sikumpoteza mimi, bali yeye mwenyewe alikuwa katika upotovu wa mbali. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qad damtu ilaykum bil wa'id. Aseme, msigombane mbele yangu, nilikuleteeni mbele onyo langu. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil-'abid. Mbele yangu haibadilishwi kauli, wala mimi si wadhulumu waja wangu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Nina apa, bila shaka tumemumba mtu, na sisi tunajua hata anayosemezwa na nafsi yake,